हम लोग इस प्रेम प्रिय अध्यात्म भवन में पंचदशी सुन रहे हैं। ब्रह्मानंदी अद्वैत प्रकरण चल रहा है और 55 श्लोक देखेंगे, उच्चारण करें। समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोक दृष्टितः वास्तवोत्र मृदोंसोस्य बोधः कारणबोधतः समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवोत्र मृदोंसस्य बोधः कारणबोधतः समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवः अत्र मृद अंशः अस्य बोधः कारण बोधता। कल हम लोग इसको देख रहे थे, इस श्लोक को। इसकी शंका है पूर्व में, शंका का ये उत्तर दे रहे हैं। शंका तो ये थी 54वें श्लोक में, कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ये सिद्धांत आया। कारण का ज्ञान सत्य है, कार्य का ज्ञान असत्य है, मिथ्या है। तो सत्य ज्ञान से असत्य ज्ञान कैसा होगा, ये मन में शिष्य की शंका स्वाभाविक ही है। कारण अलग है, कार्य अलग है, लेकिन दूसरे को जानने से दूसरे प्रकार का ज्ञान कैसा होगा, इस प्रकार मन में शंका है। इस शंका उत्तरार्ध में कहा, सत्य ज्ञाने अनृत्य ज्ञानम अत्र कथम उत्पद्यते। शंका किया कि सत्य रूपी जो कारण है उसमें से कार्य असत्य उत्पन्न होता है, तो मैंने सत्य ज्ञान से असत्य ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कैसा हो सकता है। इस शंका का ये उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते हुए भूमिका में कहा, भूमिका का अर्थ है उत्थापनिका, कार्यस्य सत्य अनृत अंश द्वय रूपत्वात्। उत्तर भी दे दिया तुरंत, कार्यस्य मनी कार्य सत्य अनृत अंश दो रूप से युक्त है। जो भी कार्य है, कार्य मात्र, कार्य बोलने पर ये सामान्य कार्य ले लिया, और घट अलंकार और भी वस्त्र आदि नाम लेते हैं, तो इसको कौन से कार्य बोलते हैं, विशेष कार्य। विशेष कार्य के प्रति विशेष कारण कारण होता है, और सामान्य कार्य के प्रति सामान्य कारण, मैंने कोई भी कारण ले सकता, सामान्य कारण है, कोई नाम निर्देश नहीं किया गया। मैंने यच्चावत कारण सत्य है और यच्चावत कार्य मिथ्या है, ये सिद्धांत हुआ। फिर इस सिद्धांत के ऊपर वर ठीक है, कार्य जो होता है उस कार्य में दो अंश है, एक कारण का सत्यांश है और अपना मिथ्यांश है, क्योंकि जहां से आ रहा है उसका भी कुछ अंश होता है। परंपरा होती है, वृक्षों की बोलते हैं, जो बीज होते हैं उन बीजों में कौन सा अंकुर उगता है, उसी बीज में पूर्व जो वृक्ष का संस्कार था वही आएगा क्या, दूसरा वही आएगा। नहीं तो कबीरदास जी जैसे कहते हैं वैसा तो नहीं ना, कोई बोया बीज बबुल का तो अमुआ कहां से हो, जिसका बीज बोएंगे वही तो आएगा। तो इसी प्रकार यहां पर कारण सत्य है, कोई भी कारण, और कोई भी कार्य असत है। तो उस कारण से उत्पन्न हुआ जो कार्य है, कार्य में सत्य का कारण का अंश सत्य तो एक आएगा ही आएगा, और स्वयं का क्या कौन सा आएगा, असत्य कहिए मिथ्या कहिए झूठ, मिथ्या अंश आएगा। ये आने के कारण कारण ज्ञानात कार्यगत सत्यांश ज्ञानम भवति इति अभिप्राय। इसलिए जो उत्थापनिकाय में कहा कि कारण का ज्ञान जो एक सत्यांश कार्य में है उसका तो ज्ञान होगा ही, इसलिए शंका का आक्षेप का या उत्तर भी है। उसी प्रश्न और उत्तर के रूप में ये 55वां श्लोक हम लोग देख रहे थे, उच्चारण भी हो गया, संधि भी हो गई। जो भी कार्य होता है, स मृतकस्य विकारस्य कार्यता लोक दृष्टिता, लोकों में क्या देखा गया है, कार्य को देखा गया है। कार्यता मानी कार्य देखा गया, कार्य मात्र दिखाई देता है, लेकिन कार्य मात्र कैसा दिखाई देता है, विकारस्य कार्यता, जो विकार है। स मृतकस्य मैंने घट रूपी कार्य का कारण, कारण का नाम लिया, क्या नाम लिया, मृत लिया। स मृत मानी मिट्टी का के साथ, मिट्टी के साथ विकार कौन आएगा, घट आएगा। तो विकार का अर्थ यह है जो कंबगिरवादिमान, जो उसका कंबगिरवादी इसको बोलते हैं, जो लौकी की तरह जिसका गला है, कंबुग्रीवा लौकी होती है जो घड़ा बनता है, तो घड़े की क्या बोलते हैं, घड़े का जो कंठ होता है, गला, वो लौकी की तरह होता है, इसलिए उसको कंबु ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा माने कंठ, कंबु ग्रीवा आदि मत। और पृथु बुद्धोदर, पृथु बुद्ध अर्थात उसका स्थूल पेट, उसका उदर माने उसका पेट बड़ा है और गला कैसा है, हा लौकी की तरह, कंबू की तरह, कंबू माने लौकी, जो लौकी होती है ना लंबी, दूधी बोलते आप लोग, हाँ दूधी भोपला, तो उसकी तरह गला होता है और बहुत बड़ा अपना पेट होता है। ये मिट्टी का कार्य विकार है और वो इस विकार को लोक में कार्य बोलते हैं, प्रसिद्ध है। किंतु जो भी कार्य होगा अपने कारण के साथ होगा, कारण के बिना कार्य कहीं भी दिखाई देगा नहीं, अकेला कार्य कहीं से भी आएगा नहीं, बल्कि कार्य आएगा तो साथ साथ उपादान कारण को लेकर ही आएगा। कोई भी वस्त्र हमें दिखाई दे रहे तो कोई भी वस्त्र अपने कारण उपादान को छोड़कर कहीं जाते नहीं है, चाहे बाजार में आए या अपने शरीर के ऊपर वस्त्र आ जाए, ये सब वस्त्र किसके साथ आए हुए हैं, हाँ तंतु कहिए, धागा कहिए, कपास कहिए, वो उसका उपादान कारण है, उस उपादान कारण के साथ ही कार्य वस्त्र आ जाते हैं। ये सिद्धांत हो गए, ये लोक दृष्टिता मानी लोकों में प्रसिद्ध है। अत्र वास्तवः मृद अंशा, अब उसमें जो घड़ा दिखाई दे रहा है मिट्टी के साथ, तो उस अत्र मने उस मिट्टी में, मिट्टी के साथ बना हुआ जो विकार कार्य है घट, उस घट में वास्तव कौन है, मृद अंशः। अत्रकार तो बोलते स्थान निर्देश करते हैं, जो विकार है कार्य है और वह अपने कारण मिट्टी के साथ बना हुआ है, तो ऐसे कार्य में घट में वास्तव कौन सा अंश है, मृद अंशः। अस्य बोध मनी अभी वो विकार रूपी जो कार्य घट है, उस घट में वास्तविक अंश मनी सत्य अंश अबाधित अंश कौन है, मिट्टी है। इस मिट्टी का, अस्य मनी इस मिट्टी का कारण का उपादान कारण का बोध, बोध किससे होगा, कारण बोधता मैंने अस्य बोध, अस्य मनी उसी मिट्टी का उपादान कारण का जो बोध कारण के ज्ञान से होगा, और वो कहाँ है, अत्र मनी कार्य में। अब इसी को टीका में, स मृतकस्य अधिष्ठान भूत स मृत सहितस्य, मूल में स मृतकस्य है मैंने मिट्टी के साथ, इसलिए बोले अधिष्ठान भूत मृत सहित, अधिष्ठान कहिए, उपादान कारण कहिए, आधार कहिए, उसके सहित ही विकारस्य, विकारस्य का अर्थ करते हैं विकार, यहां पृथु बुद्धादिमान कंबगिरवादिमान है, विकार घट है, उसका क्या है, आरोपितस्य, मूल में केवल विकारस्य, और विकारस्य का अर्थ भाष्यकार क्या करते हैं, आरोपितस्य माने आरोपित, जो विकार घट है उस घट का आरोपित जो आरोपित है, ऐसे घटादि आरोपस्य कार्यता, माने आरोपित जो घटादि है उनमें कार्यता का अर्थ करते हैं कार्य शब्दार्थम, अर्थात कार्य रूप से उच्चारण करते हैं कार्य शब्द, जैसे कार्य कहिए, कारण कहिए, नाम हो गया, शब्द हो गया नाम, माने कार्य शब्द से लोक प्रसिद्धम इत्यर्थ, लोक में इस प्रकार की दृष्टि प्रसिद्ध है, जो कारण के साथ कार्य बनता है उसको कार्य शब्द से कहते हैं। अब बोलते भौतु एवं एतावता कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञानम न संभवती इति चोद्यस्य का परिहारः जातः इति आशंक्य। बोला ठीक है, कारण के साथ कार्य उत्पन्न होता है ये लोक में देखा गया, तो एतावता क्या हुआ, हमने जो प्रश्न हमारे हमने जो आक्षेप किया था उस आक्षेप का परिहार क्या है, चौद्य में आक्षेप शंका, हमारा कहना हमारा आक्षेप हमारी शंका थी, उसका परिहार कहां हुआ, और उसका आक्षेप क्या है, सत्य कारण ज्ञान से मिथ्या कार्य का ज्ञान होता है ये सिद्धांत गुरु ने कहा, तो ये कैसा हो सकता है ये आक्षेप किया, क्योंकि कारण अलग है कार्य अलग है, कारण का ज्ञान जान कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान होगा ये कैसा होगा, अर्थात जो है अब बीमार एक हो गया और इंजेक्शन दूसरे को दे दिया ऐसा कैसा होगा, माने इस प्रकार की एक शंका सामान्य रूप से, इसका आक्षेप बोलिए, प्रश्न कहिए, शंका करिए, कहिए इसका आपने परिहार कहां किया ये बताएं। तो इतिहास के परिहार करते हैं, कार्यगत अनृत अंश ज्ञान अभावेपि, देखो कार्य में जो दो अंश आए, कारण का अंश कौन सा है, सत्य, बहुत बढ़िया, व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से जितने भी कार्य है उस कार्य में कारण का अंश आएगा या, क्योंकि कारण के बिना कार्य रहता नहीं, तंतु के बिना वस्त्र कहां रहेगा, जो तंतु का अस्तित्व इस वस्त्र में आया हुआ है उसी को सत्य अंश बोल दिया, यदि वो यह तंतु न होता तो ये वस्त्र का अस्तित्व कहां आता, सत्य माने अस्तित्व, जो वस्त्र का अस्तित्व आया हुआ है वो किसके अंश से आया हुआ है, तंतु के अंश से आया हुआ है, ये तो ठीक है। अब बोलते हैं कार्यगत अनृत अंश ज्ञान अभावेपि, कार्य में जो मिथ्या अंश है उसका अभाव होने पर भी तदगत सत्य अंश ज्ञान भौतीव, माने दो अंश कार्य में हैं, उसमें से मिथ्या अंश का ज्ञान उसका अभाव होने पर भी, बोले कि क्योंकि सत्य कोई जानने का सब प्रयास करेंगे, जो मिथ्या है उसको जानने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए बोल दिया कि कार्यगत अनृत अंश ज्ञान अभावेपि, माने मिथ्या ज्ञान का नहीं होने पर भी, माने घट में घट मिथ्या है इस अंश का ज्ञान नहीं होने पर भी उस घट में तदगत माने वो घटगत सत्यांश ज्ञान भौतेव, सत्यांश का तो ज्ञान होता ही होता है, इस प्रकार परिहार किया, कैसा परिहार किया, तो मूल में वास्तुत्र मृदुअंशो अस्य बोध कारण बोध था, टीका कारण बोल दिया कि आपके प्रश्न का हमने उत्तर दिया, आपके आक्षेप का हमने उत्तर दिया, क्या आक्षेप का उत्तर दिया, कार्य के ज्ञान कार्य में मिथ्या ज्ञान का अभाव होने पर भी सत्यांश का ज्ञान होता है, और ये श्लोक के द्वारा उत्तरार्ध के द्वारा कहा गया। अत्र कार्य, अब उसी का विश्लेषण करते हैं उत्तरार्ध का, तो अत्र कार्य यो वास्तव मृद अंश अस्ति, मूल में अत्र है वास्तव अत्र, तो अत्र का अर्थ क्या करते हैं, कार्य, क्योंकि अत्र ये सप्तमी का अर्थ होता है, तो कार्य में किस कारण में त्र त्र पूर्व का संदर्भ आता है, तो अत्र का अर्थ करते हैं कार्य में, यह वास्तव मृद अंश, ठीक है, कार्य में मिट्टी का वास्तव अंश अस्ति। अस्य वास्तव अंशस्य, मूल में है अस्य, अस्य बोध है ना, तो अस्य का अर्थ करते हैं वास्तव अंशस्य, अस्य षष्ठी हो गई। तो इस घट में इसका इसका का अर्थ कहे वास्तवस्य, वास्तव अंशस्य माने सत्य अंश का मूल में क्या है बोध, बोध का अर्थ क्या करते हैं ज्ञान। हाँ ये समझना है, मतलब मूल को भी समझना है और तुरंत उसका टीकाकार ने रामकृष्ण टीकाकार है इसके, तो रामकृष्ण टीका चल रही है, तो मूल के एक एक प्रतीक को लेकर उसका अर्थ करते रहते हैं। तो मूल में है बोध, तो बोध का अर्थ कर दिया ज्ञानम, माने बोध भवति कस कुता भवति कारण बोधता, कारण के ज्ञान से उसको बोलते हैं क्या कारण ज्ञानाद भवति इत्यर्थ, एतावत कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है यह सिद्ध किया। और फिर कार्य में जो सत्यांश ही होता में अपना ज्ञान होगा, नित्यांश का बोध होता नहीं है, क्योंकि विवेकी जानता है कि सत्य से मतलब है असत्य से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आगे बताएंगे, और ऊपर आप लोग हमेशा प्रवचन में एक दृष्टांत सुनते हैं ना, सोने चांदी के अपना गणपति जी थे और गणपति के आसन थे, गणपति भगवान की मूर्ति छोटी और आसन का आकार मोटा था, सोनार के दुकान में ले गए, बोले कि ये तो बाप दादा ने पूजा करते थे, अभी हमें को पूजा करने को समय भी नहीं है और इसकी आवश्यकता भी है, कुछ दीजिएगा। बोले ठीक है, गणपति के 10,000 दे गए और चूहे के 20,000 देंगे। बोले कि आप कैसे आदमी हैं, नास्तिक दिखाई देते। बोले क्यों नास्तिक, अरे चूहा प्राणी निकृष्ट, उसका 20,000 देंगे और गणपति देवता है, देवता के 10,000 देंगे। उन्होंने कहा ना मैं गणपति को देखता हूं ना चूहे को देखता हूं, इसके अंदर कारण का सत्यांश को देखता हूं। तो इसी प्रकार यहां बोले कारण कार्य में जो मिथ्या अंश का बोध न होते हुए सत्यांश का बोध होने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है व्यवहार में भी। इसलिए रोड पर कोई रोड पर कहीं भी दुकान पर समझदार जाते हैं तो उस वस्तु को देखने के बाद में वो वस्तु प्योर है क्या नकली है ये जानते हैं कि नहीं, हाँ जी जानकार तुरंत जानते हैं। तो इसी प्रकार हम अब शंका करते हैं, ननु कार्यगत सत्यांशवत अनृत अंशोपि बोद्धव्यः इति आशंक्य प्रयोजन अभावात् मैवम इति आह। पूर्व पक्ष परिशंका करता है, जैसे कार्य में रहने वाला सत्य अंश आप जानते हैं क्योंकि उसका प्रयोजन है आपको, सत्य अंश का आपको प्रयोजन है, उसकी आवश्यकता है, इसलिए कारण ज्ञानात कार्य ज्ञानम भवति आप बोलते रहते हैं। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान और उस कार्य में भी कारण का ही ज्ञान हो रहा है, माने सत्य अंश का ही ज्ञान होता है, सत्य अंश की बहुत आपको आवश्यकता है। तो उसी तरह कार्य में जो असत अंश है उसको भी जानिए ना थोड़ा, उसकी आपको आवश्यकता नहीं क्या, ये पूर्व पक्ष ने कहा। बोलते हैं कि उस बोद्धव्य माने अंदरित अंश अपि बोद्धव्य, जो मिथ्या अंश है उसको भी आप जानिएगा। कैसे, सत्य अंशवद माने सत्य अंश को जानने के लिए जितनी आपके मन में इच्छा है आवश्यकता है उसी समान उसी के तरह उस कार्य में रहने वाला दूसरा अंश भी तो बैठा हुआ है मिथ्यांश, उसको भी तो जानना चाहिए। तब शंका का उत्तर देते हैं प्रयोजन अभावात, भाई उसका कोई प्रयोजन नहीं है, झूठे का जानकर कुछ लाभ नहीं है। कैसे, श्लोक अनृत अंशो न बोद्धव्यास तद्बोधानु उपयोगात, तद्बोधानु उपयोगात, तद्बोधानु उपयोगतः तत्व ज्ञानं पुमारतं स्यान् नानर्थं सवबोधनम्। अनृतंसो न बोद्धव्यास् तद्बोधानु उपयोगतः बोधानुपयोगतः तत्वज्ञानं पुमरतं शान् नानृतंसावबोधनम् अनृत अंश न बोद्धव्य तद्बोध अनुपयोगत तत्व पुमर्तम सैत् न अनृत अंश अवबोधनम अनृत अंश न बोद्धव्य क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा जो कार्य में जो सत्य अंश आप जैसे जानने की इच्छा करते हैं जानते हैं और उसी का आग्रह करते हैं इसी प्रकार अनृत अंश भी जानना चाहिए वो नहीं अनृत अंश न बोद्धव्य अनृत अंश न बोद्धव्य माने जानने योग्य नहीं है बोद्धव्य का अर्थ है जानने योग्य और न बोद्धव्य माने जानने के योग्य नहीं है क्यों योग्य नहीं है तद बोध अनुपयोगात तदबोध उसका बोध मनी उसका ज्ञान किसका ज्ञान कार्यगत मिथ्यांश का जानने योग्य नहीं है किसी उपयोग में आता नहीं है उपयोगता मनी उपयोग आने से और अनुपयोगता मनी उपयोग न होने से मनी जिसका उपयोग जिस ज्ञान का उपयोग है उसी ज्ञान का वर्णन अधिक किया जाता है जिस ज्ञान का उपयोग नहीं है उसको कोई देखते नहीं है कोई भी वस्तु का प्रयोग कब करते हैं जब वह वस्तु उपयोगी हो तो अनुपयोगी हो तो उसका प्रयोग करते हैं क्या तो इसी प्रकार बोले कि कार्य में जो अनृतांश है मिथ्यांश है उसका कोई भी व्यवहार में उपयोग नहीं है इसलिए उसका हम यहां पर क्या नहीं करते हैं उसका जो है ग्रहण करते नहीं है मन केवल सत्य ज्ञान ग्रहण करते हैं क्योंकि वो उपयोगी होने के कारण जानने योग्य है इसलिए उसी को जानने का प्रयास करते हैं असत्य उसको नहीं बोलते क्या आपका ग्रहण करने योग्य है कौन सा सत्यांश क्या व्यवहार में जो घटादि है कार्य मात्र है इनका सत्य इनमें रहने वाला सत्यांश या दूसरा भी सत्यांश दोनों एक ही है अब यहां टीका पुमार्थ बोल जाएगी कि पुरुष के लिए जो भी श्रेष्ठ प्रयोजन होगा उसके लिए बताएं तत्व ज्ञानम पुमार्थम सात तत्व का ज्ञान ही पुम अर्थम पुम माने पुरुष या साधक साधक के अर्थ अर्थ का अर्थ है पुरुषार्थ की सिद्धि करता है माने तत्व ज्ञान ही तत्व का अर्थ है वास्तव ज्ञान माने वास्तव ज्ञान तात्विक ज्ञान जिसको टीका में आदि बोलेंगे अबाधित ज्ञान जो अबाधित तत्व ज्ञान है वह तत्व ज्ञान पुरुष के लिए अपना पुरुषार्थ सिद्धि में उपयोगी होता है इसको बोलते पुमर्तम शब्द तत्व ज्ञानम पुमर्तम शब्द माने जो वास्तविक ज्ञान है सत्य व कार्य में रहने वाला जो सत्य अंश है वही तत्व है वही वास्तव है उसी को जानना साधक का कहिए व्यक्ति का कहिए पुरुषार्थ को प्रदान करता है न अनृत अंश अवबोधनम अनृत अंश अवबोधनम न पुमार्थम भवती जो कार्य में रहने वाला अनृत अंश मिथ्यांश अवबोधनम मने जानने में जानने से न पुमार्थम अर्थात साधक की अपने पुरुषार्थ की सिद्धि होती नहीं है अब टीका देखिए अनृत अंश इति प्रयोजन अभावम एव दर्शयति किसमें प्रयोजन नहीं है हाँ अनृत अंश जानने में मिथ्या अंश जानने में पुरुषार्थ नहीं है अब अद्वैत पहला तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे तो एक छोटे से घट कार्य में ये दिखाते, घट कार्य में कारण का एक अंश आता है उसको बोलते हैं सत्यांश। अब कार्य में दूसरा अंश है मिथ्या, तो मिथ्या क्यों है? नहीं नहीं नहीं, प्रयोजन नहीं है इस जान, उसको क्यों नहीं जानना है तो प्रयोजन अभाव बोल दिया, लेकिन उसको मिथ्या अंश कैसे जाने, प्रयोजन अलग बात, लेकिन उसको मिथ्या क्यों आया? मिथ्या इसलिए कि केवल विकार का आरोप है। जैसे उस एक भेड़ बकरी चराने वाला अपने गधों के साथ सामान लेकर जा रहा था, रात को कहीं अपना क्या बोलते हैं अपना पाल बिछा, पाल क्या बोलते उनका टेंट लगाना था, सुबह उठ के चलना था, एक गधे की जो रस्सी और खूंटी कहीं गिर गई, दूसरे गधे को तो बांध दिया, सभी अपने भेड़ बकरी को तो अपने जाले में रख दिया, सुबह लेकर जाना था, उसको लगा कि इस गधे के गले में जो रस्सी है खूंटी है वो तो नहीं है, अब इसको बांधना कैसा पड़ेगा। तो उन्होंने चिंता किया, तो उतने में एक सज्जन जा रहे थे, बोले किसकी चिंता कर रहे हो महाराज, ये गधा यदि रात को नहीं बांधा जाएगा तो कहीं चरने के लिए जाएगा और सुबह इसको खोजते हुए मेरा समय बर्बाद होगा, आगे की यात्रा मेरी होगी नहीं है, तो इसको बांधने की सोच रहा हूं। अरे बोले उसको क्या, गधा तो है, उसके पैर को ऐसा झूठ मूठ करो। तो दूसरे गधे के झूठ मूठ कर दिया, बंध गया बोल के अपना बैठ गया, सुबह उठकर सभी की तो खूंटी उखाड़ दी, रस्सी गले में बांध दी, और ये तो बैठा ही रहा और दूसरे चलने लगे इसको मारता रहा, बिल्कुल उठता ही नहीं है। फिर वही समस्या, बोले क्या बात है, बोले महाराज आपने तो बताया ये तो उठता भी नहीं है चलता भी नहीं है। अरे तुमने ऐसा ऐसा किया ना, ये तुम्हारे लिए तो लगा कि झूठ किया हूं, लेकिन उसके लिए क्या लगा, उसका खोलो फिर झूठ मूठ खोलो। तो इसी प्रकार जितने भी कार्य है ये ऊपर से झूठ मूठी तो आए हुए, घाट घड़िया घड़िया पचा अंते हेमनो हेमो, कौन सा हेमनो हेम हो, कितना सुंदर जुजुआ जुजुआ अंते हेमनु हेम हो, घाट घड़िया का अर्थ है उन्होंने सोनार ने इधर उधर अपना साचे में डाल दिया, कितना सुंदर जो अकर जुजुआ जुजुआ अलग अलग दिखाई दिया, लेकिन अंत में तो हुई होगा, तो वो हेम क्या है, कारण है, और घाट घड़िया झुंझुआ झुझुआ झुझुआ किया वो क्या है, तो उसी को बोले। अब एक सदे तो सब सदे, इसलिए एक कार्य को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा, अभी एक घड़े को आपने समझा, लेकिन यहां घड़े को समझने का अर्थ है कि पूरी दुनिया को समझा, इसी जगत को समझा, इसलिए जगत मिथ्या बोल दिया, जैसा घड़ा मिथ्या बोल दिया इसी प्रकार जगत मिथ्या है। फिर जगत में सत्यांश आएगा क्या, नहीं, इसलिए सियाराम है सब जगह जाए, सर्वत्र वही है, सर्वम खलुदम ब्रह्म है, मैंने सब में एक सत्यांश ही है, और उसकी में जो अपना आकार रूप आया था नाम रूप आया था वो कैसे है, नित्य, इतना ही समझना है। अब वो मिथ्या समझने का कुछ उपयोग नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन पहला तो उसको मिथ्या सिद्ध करे, तो मिथ्या क्यों है, केवल प्रतीत हो रहा है बस, किसके कारण प्रतीत हो रहा है, कारण में आपने गोल मोल एक आकार दे दिया, तो आकार जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक है क्या, नहीं है, आया हुआ है, आपने अपने उपयोग के लिए आया हुआ है, इसलिए उसको उपाधिक भ्रम बोल दिया, ये जो भी दिखाई दे रहे भ्रम ही है। इस भ्रम को तो तुलसीदास महाराज जी ने बोल दिया ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, तो सपना कहिए, भ्रम कहिए, मिथ्या कहिए, झूठा कहिए, क्या अंतर है, एक ही है, केवल अपना शब्द अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो एक कार्य मिथ्या ये समझने के लिए पहला ये बता दिया, क्यों प्रतीत मात्र होने वाला है इसलिए वो मिथ्या है। ठीक है, मिथ्या होने पर भी लोक व्यवहार चल रहा है, ये सोपादिक है, इसलिए उसमें कारण ही सत्य है, कारण का सत्यांश आता है। इसलिए पूर्व पक्ष ने बोल दिया कार्य में कारण का सत्यांश जानने की इतनी आपको इच्छा है, आवश्यकता है, तो उसी समान कार्य में रहने वाला उसका भी तो मिथ्यांश है, उसको भी थोड़ा जानने का प्रयास करिएगा ना। तो बोले कि जानने का प्रयास तो तब करते कि उसका कोई हमारे लिए प्रयोजन सिद्ध होता, तो हमारे लिए झूठे को जानकर क्या फायदा मिलने वाला है। जैसे काक दंत परीक्षा क्या उपयोग में है, कौवे के कितने दांत है गिनने के लिए जब जाए तो कोई उपयोग है क्या? तो अनुपयोगी वस्तु को जानने का प्रयास करना, इसी को बोलते काक दंत परीक्षा, माने कौवे के कितने दांत है वो गिनते बैठने का काम करना। तो इसलिए यहां बोल दिया अनुपयोगात, इसलिए अनृत अंश अवबोधनम न पुमर्तम स्यात्। जैसे तत्व ज्ञानम पुमर्तम स्यात्, माने तत्व का ज्ञान, माने तत्व का ज्ञान जान जैसे पुरुषार्थ सिद्ध होता है, इस प्रकार कार्य में जो अनृत अंश है उसका बोधन माने जानना क्या नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, यही बता। प्रयोजन अभावम एव, माने संसार को जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। अभी प्रयोजन अभाव संसार कहिए कार्य कहिए, साधक के लिए तो संसार लिया जाएगा पूरा संसार, लेकिन सामान्य अपना व्यवहार कर रहे हैं तो एक एक कार्य को लिया जाएगा, माने कार्य में नित्यांश को जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। तत्व ज्ञानम इति, अब मूल में जो तत्व ज्ञान उत्तरार्ध है उसके लिए बताते हैं। तत्व क्या है? तत्वस्य माने अबाध्यस्य वस्तुनः, मूल में तत्व ज्ञान है। अब उसको तत्व और ज्ञान ये दोनों को अलग अलग करेंगे। किम नाम तत्वम अबाध्य वस्तु तत्व, जो अबाध्य वस्तु होती है उसी को बोलते हैं तत्व। इसलिए ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म को ही तत्व बोल दिए, जो ब्रह्म वस्तु है उसी को तत्व है, तात्विक है, बाकी अतत्व है, अतात्विक है बोल दिए। तो यहां पर जो कारण का अंश उसमें आ रहा है कार्य में सत अंश मिट्टी का, वो सत्य है मिट्टी का अंश, ये बताने का तात्पर्य। तत्व माने वास्तविक। अबाध्य वस्तु न ज्ञानम, अभी ज्ञानम है ना तत्व ज्ञानम, ज्ञानम माने बोलते हैं पुमर्तम पुंसः ज्ञातुम पुरुषार्थः प्रयोजनम यस्मिन। अभी ज्ञान कौन सा ज्ञान होना चाहिए, माने पुमर्तम ज्ञान होना चाहिए, तत्व का ज्ञान। पुमर्थ माने पुरुषार्थ के सिद्धि वाला, पुरुष के लिए अर्थ की सिद्धि प्रदान करने वाला। पुरुष को कितने अर्थ प्राप्त होते हैं, चतुर्वेद पुरुषार्थ बोलते क्या नहीं, कितने पुरुषार्थ है? अभी पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष के द्वारा अर्थ प्राप्त करना। कितने अर्थ है? चार अर्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार अर्थ है। और चारों के चारों कैसे है? पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ, माने प्रयत्न के द्वारा साध्य। और पुरुष का अर्थ पुरुष बोलने पर स्त्री को छोड़ा हुआ ये नहीं है, बस इतना है। कभी क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार है, कभी कभी यहां पर पूरे विश्व में जा रहे हैं, कोई अज्ञानी भी सुनेगा कोई बाबा को, बाबा तो हमारा पक्ष नहीं लेते ऐसा भी कुछ सुन सकते हैं अज्ञानी लोग, कभी रिकॉर्डिंग। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रेमपुरी की आश्रम की कि कोई भी इंटरनेट पर सुन सकता है, इसलिए मैंने ये बोल दिया आप लोगों के लिए नहीं। ये देखिए ज्ञानम के आगे है पुमर्तम, पुमर्तम का अर्थ करते हैं पुंसः ज्ञातुम पुरुषस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मिन् तत् पुमर्तम। पुंसः ज्ञातुम माने पुरुष के लिए, ज्ञातुम माने जानने के लिए, जो पुरुषार्थ है प्रयोजन जिसमें, जिस ज्ञान में या जिस पुरुष में, तत् पुमर्तम उस पुरुष के लिए बोलना, माने जिस पुरुष को तत्व का ज्ञान जानने से उसकी अर्थ की सिद्धि होती है वह है पुमर्त माने पुरुषार्थ। तम अर्थ में बहुवरी, बहुवरी समास किया मैंने बहुवरी, जैसे पीतम अंबरम अस्ति यस्य, पीतम्बर शब्द है, पीतम्बर का दो अर्थ होते हैं, एक पीला कपड़ा भी होगा और एक पीला कपड़े वाला होगा। पीला कपड़ा इतना संस्कृत में शब्द उच्चारण किया तो उसके दो अर्थ होते हैं। पीला कपड़ा वास्तविक पीला है तो पीला कपड़े को बोल दिया। पीतंच तद वस्त्रंच पीत वस्त्रम कर्मधारी समास करते हैं तो केवल पीला कपड़ा आ जाएगा। और पीला कपड़े वाला कब आएगा? पीला कपड़ा है जिसका, उसको बोलते पीतांबरम पीत वस्त्रम। पीत वस्त्रम भी बोलने पर भी वाला आ जाएगा पीत अंबर। बोले अंबर कहिए तो वस्त्र कहिए। तो इसी प्रकार यहां पर भी जिस पुरुष को तत्व का ज्ञान जानने में प्रयोजन है उस पुरुष को बोलते हैं पुमर्तम। अनृत अंशस्य विकारस्य अवबोधनम प्रयोजनवत् न भवति इत्यर्थः। बोलते हैं अनृत अंश जो है कहां पर? विकारस्य माने विकार माने कार्य में जो अनृत अंश है उसका अवबोधनम प्रयोजन माने अवबोधन कार्य जानने से, प्रयोजनवत् न भवति उसको जानने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि संसार को जानने से कुछ लाभ नहीं है। संसार में रहने वाला जो सच्चित आनंद है उसको जानने से ही लाभ है, ये इसका अर्थ है। इसलिए यहां पर प्रयोजन अभावात बोल दिया। तो हम लोगों को भी संत महापुरुष यही तो उपदेश देते हैं ना हमेशा, किसी भी दर्शन में उस तत्व को जानो, उस तत्व को जानो, उस तत्व को अर्थात जिस तत्व के ऊपर ये दिखाई दे रहा है उसको मत जानो, लेकिन इसका जो आधार है, इसका जो अधिष्ठान है, क्योंकि ऊपर का तो केवल आरोप है, केवल अध्यस्त पदार्थ है, और अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। अधिष्ठान के ज्ञान से क्यों निवृत्ति होगी? अनृत है, झूठा है, इसलिए निवृत्ति होगी। तो इसी प्रकार संसार भी एक कार्य है। मुक्ताबाई का मैं पहला भी कभी आपको उदाहरण दिया था, ज्ञानेश्वर जी रूट के अपने कुटिया में बैठे हुए, कुटिया का द्वार लगाए हैं, गुस्सा आया तो उनको अनेक प्रकार से तकलीफ होती थी। महापुरुषों को पहले पहले सभी महापुरुषों का ऐसा ही होता है, उन महापुरुषों के कारण हम लोग मस्त खाते पीते, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसका नाम लेकर खाते हाँ उनको जरूर। तो वो अपना कुटिया में बैठे हुए है गुस्सा से, बहन ने बोल दिया अरे दुनिया आग भी हो तो संतों को पानी होना चाहिए, जगी झाले वन्नी तुम्हें भावे पानी, अरे पूरा का पूरा जग संसार में अग्नि से जल रहा है तो तुम्हें क्या बनना चाहिए। बहुत लंबे चौड़े उपदेश दिए उन्होंने, उसका नाम है ताटीचे अभंग, ताटी के अभंग, कई अभंग है। ताटी का अर्थ है कुटिया का द्वार, ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, ज्ञानेश्वर दरवाजा खोलो अपने भाई को, राग कहां आना चाहिए, गुस्सा कहां आना चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर वहां पर है। वहां अंतिम ब्रह्म विश्वपट ब्रह्म दोरा ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, विश्वपट विश्व ये वस्त्र है, ब्रह्म दोरा ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, बहुत सुंदर सुंदर। उसमें कहने का तात्पर्य उस पूरा का पूरा वस्त्र है और वस्त्र में कौन धागा है? ब्रह्म ही धागा है। तो इसी प्रकार यहां संत महापुरुष लोग बहुत सुंदर सुंदर ये अनृत कार्य को जानने के बाद में इसमें हमारी धीरे धीरे प्रवृत्ति कमी होगी, और प्रवृत्ति कमी हुए बिना त्यागेन एकेन अमृतत्वम मानस, माने त्याग के बिना अमृतत्व की सुख की प्राप्ति होती नहीं है। और इस संसार का त्याग कब होगा? त्याग का अर्थ है छोड़ के कहीं जाना नहीं है, वैराग्य, वस्तु से वैराग्य का अर्थ भी है क्या है? आसक्ति, केवल वस्तु में हमारी जो आसक्ति है उस वस्तु की आसक्ति कम हो जाने का नाम ही क्या है? वैराग्य है। विगतः रागम यस्मात् स वैराग्य, जिसमें से राग निकल गया वो वैरागी बोलते हैं। तो यहां पर झूठा इसलिए बोलते हैं कि इसको सत्य न जानते, वो दोनों का उपयोग है। मैंने बोल दिया कि उसका अनृत अंश जानना भी उपयोग है, लेकिन यहां विद्यारण्य मुनि जी के ऊपर रामकृष्ण टीकाकार बोल दिए कि उपयोग नहीं, व्यवहार में ठीक है, कोई झूठ अपना कार्य में असत्य अंश है उसको जानने से उपयोगी नहीं है, लेकिन अंतिम सिद्धांत क्या निकलने वाला है, इस संसार में असत्य वस्तु को, असत्य व अंश को जानने से उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। ये भी आगे देखें, ननु कारण ज्ञानात कार्य ज्ञानम भवति इति एतत् श्रोत्रीबुद्धो चमत्कार हेतुः भविष्यति इति अभिप्रायेण उक्तम् तद एतत् न संभवति इति शंकते। कारण ज्ञानात कार्य ज्ञानम भवति एतत् श्रोत्रीबुद्धो, किसने कहा, गुरु ने कहा कि भाई कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होगा। अब सुनने वाला श्रोता शिष्य उसकी बुद्धि में चमत्कार का वो कारण हो सकता है, बोले कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान गुरुजी बताने पर सुनने वाले शिष्य के बुद्धि में ये ज्ञान श्रवण करने पर थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, बोले कारण सत्य है कार्य झूठा है, माने सत्य से असत्य का ज्ञान होता है, अथवा कार्य में कारण का सत्य अंश है केवल सत्य अंश का ही ज्ञान जानने योग्य है उसी का ज्ञान होता है, असत्य अंश जानने योग्य नहीं है उसका ज्ञान नहीं होता है, इस प्रकार की मन में एक शंका आकर वो आश्चर्य करता है। भविष्यति इति अभिप्रायेण तद एतत् न संभवती, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, मानी चमत्कार है आश्चर्य है कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, इसको श्रवण करने से किसको आश्चर्य होता भी है और किसको आश्चर्य नहीं भी होता है, केवल उच्चारण करके छोड़ें। तरी कारण विज्ञानात कार्य ज्ञानमिति रीते मृद्बोधान मृत्तिका बुद्धे उक्तम स्यात् कोत्र विस्मयः तर्हि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानमिति रीते मृद्बोधान् मृत्तिका बुद्धे उक्तम स्यात् कोत्र विस्मयः तरी कारण विज्ञानात कार्य ज्ञानम इति ईरिते मृद बोधात मृतिका बुद्धा इति उक्तम सात बुद्धा इति उक्तम सात, तीन पद है, मृतिका बुद्धा इति उक्तम सात कह अत्र विस्मय, समय हो गया फिर कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।